nikiota kwa zamu, uzamu yangu itafika. Swezika na damu, kesho taja nizika. Yula ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Tena mwambieni, alo ninyima mimi, ndo kampa yeye. Kupata foreni, na subiri yangu mimi, ataichelewe. Oh, oh, oh, sina furaha naigiza, ili mradi, watoto wasijisi vibaya. Wanauliza eti dadi mama mehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema atarudi mama atarudi, anawapenda sana atarudi, atawaletea zawadi atarudi, yeah, atarudi mama. Hali yangu duni imefanya ukanikimbia, ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usingenizalia. Ingali mapenzi pekee, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke, na watoto ni watunze, eh. Ila siwezi mlaumu, wenda yupo sawa. Kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa, eh. Ila mwambieni, aloninyima mimi watoto wasijisi vibaya. Huyu mdogo anauliza eti dadi mama mehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema.